Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow! Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. 538 Nieuws. 11 uur. Een plastisch chirurg heeft een tik op de vingers gekregen omdat hij zijn assistente tijdens een operatie uitschold. En als hij het nog een keer doet, wordt hij geschorst, zegt het Tuchcollege in Amsterdam. De twee waren vorig jaar bezig met een liposuctie en toen die dreigde uit te lopen, noemde de chirurg de assistente een ezel. Amsterdamse kroegen zijn blij dat ze tijdens het WK langer open mogen blijven. Normaal moeten ze altijd om 3 uur dicht, maar er wordt een uitzondering gemaakt omdat de wedstrijden van Oranje 's avonds laat en in de nacht zijn. Komt door het tijdsverschil met Amerika. Oranje moet 14 juni voor het eerst aan de bak. In Huizen bij Laren en Naarden is brand geweest in een parkeergarage. Die ligt onder winkels en restaurants en die werden meteen ontruimd. Het vuur was snel onder controle, maar de winkels en restaurants zaten in de rook. En daarom wordt alles nu eerst geventileerd. Er zouden geen gewonden zijn. En Vitesse heeft gelijk gespeeld tegen MVV, maar mag toch nog blijven dromen van de nacompetitie. Al raakt dat doel wel een beetje uit zicht. Willem II, dat al zeker was van de play-offs, heeft de eerste plaats overgenomen in de vierde periode. Het zou wel knap zijn als Vitesse het redt, want de club was op sterven na dood. Het wordt een aangename nacht. Tussen de 8 en 11 graden wordt het. En morgen van alles wat. Zon, wolken en buien. En het wordt dan maximaal 18 graden. En dat was het nieuws op 538. Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 25% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. Opgelost, autotaalglas. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Sunnery en Brian. De week na de terugkeer van Bieber en het leek alsof heel de wereld op Coachella stond. Dit feestje tussen 11 en 12 is stukken goedkoper en overzichtelijker, want de kans dat je nu iemand kwijtraakt is minder groot dan op het terrein van Coachella. Zometeen hoor je een DJ-duo die sommige tracks van een beetje raar vinden, maar we beginnen de show met Chris, Lorenzo en Kalo in this bit op 538. Call me, I can phone. Raar vonden en ze niet van hadden gedacht dat mensen het ook leuk zouden vinden. Ik denk dat wij dat ook wel met bepaalde tracks hebben gehad, maar ja, we hebben er altijd best wel piep aangehad. Gewoon doen. Het duo wat het dus ook al gehad heeft, hoor je nu op 538. Dit is The Basement Jacks met Where's Your Head At in de Steve Angello remix. original. So don't go. When I got introduced to ya, I knew I'd be true to ya. Everyone wanted a piece. You whispered to me that it's sweet, guys, me your love. And I feel it in my soul. It's like you're always with me on the road. Phone in my hand while I listen to you moaning. Everybody in the car wants to try and get involved. Yeah, and then you make us set a tone. Puppy love, now I'm like, give a dog a bone. Shut me up, how I can breathe and have a flow. My love's concrete, we should leave it set in stone. Yeah, and whenever I'm in doubt, yeah, you forever calm me down. Yeah, and sometimes I'm a dummy and I know I would've crashed if you never was around. Don't go, don't leave, please stay. Until my dark days into light years, I'ma shine, yeah. Don't leave me now, don't go leave me. Using you's one of my fears, but I ain't selfish, so yeah, if I have to go. Don't go op 538 en dit is toch gewoon lekker. Gewoon zo lekker op de vrijdagavond. Bijna nacht. Dan wil je natuurlijk graag de nieuwe Triple A-track horen voor je misschien de deur uitgaat. En die is deze week van een behoorlijke mysterieuze vrouwelijke DJ. We weten niet veel over haar, wel dat ze heel populair is op TikTok en een heel sierlijk soort van Arabische gezichtsbedekking draagt. Sunnery en Ryan, Triple A-track. Meta Boys scoort samen met Samsara de Triple A-track. Hier op 538, dit is Yalla FG. Hier op mijn schouders, blijf het wel uit. Doe ook eens slow en I'll hold my life. Hands on the rhythm, feel on the groove. One look from you and I, but nothing to prove. Oh. Turn it up. Tonight, we don't need no talking. One step close and the world keeps rocking. Body to body, closer, closer. Habibi, don't let go, just hold me. Yalla tonight, let the floor keep shaking. Two step bounce and my heart keeps racing. Say come here, make it feel like fire. Habibi, take me higher. Nah, nah, nah, feeling. Nah, nah, nah, nah. Tonight, let the flow keep shaking. Two step bounce and my heart keeps racing. Say, come here, make it feel like fire.

featuring Faustina en Masi Juke. En met You and Me op 538. En de volgende track is een lekkere samenwerking tussen drie DJ's. Eén van hun haalde vroeger zijn muzikale inspiratie uit de muziek van Michael Jackson. Ja, je zou zo zeggen, wie niet, hè? Zijn muziek zorgde uiteindelijk voor dat hij verschillende soorten tracks ging uitpluizen om zijn eigen smaak vorm te geven. En nu moeten we het eigenlijk echt toegeven. Het was ook echt wel Michael Jackson bij ons. De man die ligt zich inspireren door Michael Jackson, Aaron Hirsch. En die hoor je nu samen met Techman en Guani Bravo. Dit is Energy op 538. You can move. Carlinhos Brown uit Brazilië samen met Bruno Martini en ons in de Gems Ryan Machano op 538 met Raiz Brasileira. En zo tikt de tijd verder en komen we bijna aan het einde van de show van deze week. Om 12 uur hoor je natuurlijk onze goede vrienden Lucas en Steve. En wij sluiten af met onder andere de man die zijn manager heeft leren kennen in de kapperszaak. Ja, ja. Niet een van de meest voor de hand liggende plekken als je mij vraagt. Ze woonden in dezelfde buurt en een vriend van hun die had hun aan elkaar gekoppeld. Hij was vooral bezig met voetballen, maar kon ook zingen. Na een tijdje mocht hij een keer naar de studio van zijn manager komen om te kijken wat hij in zijn mars had. En vanuit daar ontstond een succesvolle samenwerking. Dit is Boza op 538 met Coquetta. ¿De dónde vienen esos cantores? ¿De dónde vienen? Dime ya. ¿De dónde vienen esos cantores? ¿De dónde vienen? Dime ya. Ya, ya, ya, ya, ya. We'll be right back. Van je weekend. Met Sunnery en Ryan. 538.